به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام را. این آیات کتاب استوار و حکمت‌آمیز است. آیا برای مردم موجب شگفتی بود که به مردی از آنها وحی فرستادیم که مردم را از عواقب کفر و گناه بترسان و به کسانی که ایمان آوردند بشارت ده که برای آنها سابقه نیک و پاداش‌های مسلم نزد پروردگارشان است؟ اما کافران گفتند این مرد ساحر آشکاری است. پروردگار شما خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز 6 دوران آفرید. سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر کار جهان پرداخت. هیچ شفاعت کننده‌ای جز با اذن او نیست. این است خداوند پروردگار شما. پس او را پرستش کنید. آیا متذکر نمی شوید؟ بازگشت همه شما به سوی اوست. خداوند وعده حقی فرموده. او آفرینش را آغاز می کند. سپس آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند به عدالت جزا دهد و برای کسانی که کافر شدند نوشیدنی از مایع سوزان است و عذابی دردناک به خاطر آنکه کفر می‌ورزیدند. او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن منزلگاه‌های مقدر کرد تا عدد سال‌ها و حساب کارها را بدانید. خداوند این را جز به حق نیافریده. او آیات خود را برای گروهی که اهل دانشند شرح می‌دهد. مسلماً در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمان‌ها و زمین آفریده آیات و نشانه‌هایی است برای گروهی که پرهیزگارند و حقایق را می‌بینند. آنها که ایمان به ملاقات ما و روز رستاخیز ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما غافلند، همه آنها جایگاهشان آتش است به خاطر کارهایی که انجام می دادند. ولی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می کند. از زیر قصرهای آنها در باغهای بهشت نهرها جاری است. گفتار و دعای آنها در بهشت این است که خداوندا منزهی تو، و تحییت آنها در آنجا سلام و آخرین سخنشان این است که حمد مخصوص پروردگار عالمیان است. اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن خوبی ها عجله دارند، خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد، به زودی عمرشان به پایان می رسید و همگی نابود می شدند. ولی کسانی را که ایمان به لقای ما ندارند به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند. هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی رسد، ما را در هر حال، در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است، می‌خواند. اما هنگامی که ناراحتی را از او برطرف ساختیم، چنان می‌رود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود، نخوانده است. این گونه برای صاحب‌کاران اعمالشان زینت داده شده است که زشتی این عمل را درک نمی‌کند. ما امت‌های پیش از شما را هنگامی که ظلم کردند هلاک نمودیم، در حالی که پیامبرانشان دلایل روشن برای آنها آوردند ولی آنها ایمان نیاوردند. این گونه گروه مجرمان را کیفر می‌دهیم. سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین پس از ایشان قرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود، کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند میگویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن و آیات نکوهش بت‌ها را بردار. بگو من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم. فقط از چیزی که بر من وحی می‌شود پیروی می‌کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ، روز قیامت می‌ترسم. بگو اگر خدا می‌خواست من این آیات را بر شما نمی‌خواندم و خداوند از آن آگاهتان نمی‌کرد. چه اینکه مدت‌ها پیش از این در میان شما زندگی نمودم و هرگز آیه‌ای نیاوردم، آیا نمی‌فهمید؟ چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می‌بندد یا آیات او را تکذیب می‌کند؟ مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد. آنها غیر از خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند و نه سودی می‌بخشد و می‌گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که در آسمان ها و زمین سلاغ ندارد؟ منزه است او و برتر است از آن همتایانی که قرار می دهند. در آغاز همه مردم امت واحدی بودند، سپس اختلاف کردند و اگر فرمانی از طرف پروردگارت درباره عدم مجازات سریع آنان از قبل صادر نشده بود، در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می شد و سپس همگی به مجازات می رسیدند. می گویند چرا معجزه‌ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو غیب و معجزات تنها برای خدا و به فرمان اوست. شما در انتظار باشید، من هم با شما در انتظارم. شما در انتظار معجزات بهانه جویانه باشید و من هم در انتظار مجازات شما. هنگامی که به مردم پس از ناراحتی که به آنها رسیده است رحمتی بچشانیم، در آیات ما نیرنگ می کنند و برای آن نعمت و رحمت توجیهات ناروا می کنند. بگو خداوند سریعتر از شما مکر چاره‌جویی می کند و رسولان فرشتگان ما آن چه نیرنگ می کنید و نقشه می کشید می نویسند. او کسی است که شما رو در خشکی و دریا سیر می دهد، زمانی که در کشتی قرار می گیرید و بادهای موافق آنان را به سوی مقصد حرکت می دهد و خوشحال می شوند، ناگهان طوفان شدیدی می وزد و امواج از هر سو به سراغ آنها می آید و گمان می کنند هلاک خواهند شد. در آن هنگام خدا را از روی اخلاص می خوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی حتما از سپاسگزاران خواهیم بود. اما هنگامی که خدا آنها را رهایی بخشید، باز به ناحق در زمین ستم می کنند. ای مردم، ستمهای شما به زیان خود شماست. از زندگی دنیا بهره می برید، سپس بازگشت شما به سوی ماست و ما شما را به آن چه عمل می کردید خبر می دهیم. مثل زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل شده ایم که در پی آن گیاهان گوناگون زمین که مردم و چهار پایان از آن می خورند می روید تا زمانی که زمین زیبایی خود را یافته و آراسته می گردد و اهل آن مطمئن می شوند که می توانند از آن بهره‌مند گردند. ناگهان فرمان ما شب هنگام یا در روز برای نابودی آن فرا می رسد. سرما یا صاعقه‌ای را بر آن مسلط می سازیم و آنچنان آن را درو می کنیم که گویی دیروز هرگز چنین کشتاری نبوده است. این گونه آیات خود را برای گروهی که می اندیشند شرح می دهیم. و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند و هر کس را بخواهد و شایسته و لایق ببیند به راه راست هدایت می نماید. کسانی که نیکی کردند پاداش نیک و افزون بر آن دارند و تاریکی و ذلت چهره‌هایشان را نمی پوشاند. آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود. اما کسانی که مرتکب گناهان شدند جزای بدی به مقدار آن دارند و ذلت و خاری چهره آنان را می پوشاند و هیچ چیز نمی تواند آنها را از مجازات خدا نگه دارد. چهره هایشان آنچنان تاریک است که گویی با پاره های از شب تاریک صورت آنها پوشیده است. آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. به خاطر بیاورید روزی را که همه آنها را جمع می کنیم. سپس به مشرکان می گوییم شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید تا به حسابتان رسیدگی شود. سپس آنها را از هم جدا می سازیم و از هر یک جداگانه سؤال می کنیم و معبودهایشان با آنها می گویند شما هرگز ما را عبادت نمی کردید. آنها در پاسخ می گویند همین بس که خدا میان ما و شما گواه باشد اگر ما از عبادت شما غافل بودیم. در آنجا هر کس عملی را که قبلا انجام داده است می آزماید و همگی به سوی الله، مولا و سرپرست حقیقی خود بازگردانده می شوند و چیزهایی را که به دروغ همتای خدا قرار داده بودند گم و نابود می شوند. بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی مالک و خالق گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد و چه کسی امور جهان را تدبیر می کند؟ به زودی در پاسخ می گویند خدا. بگو پس چرا تقوا پیشه نمی کنید و از خدا نمی ترسید؟ آن از خداوند پروردگار حق شما دارای همه این صفات. با این حال بعد از حق چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟ پس چرا از پرستش او روی گردان می شدید؟ این چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها پس از این همه لجاجت و گناه ایمان نخواهند آورد. بگو آیا هیچ یک از معبودهای شما آفرینش را ایجاد می کند و سپس باز می گرداند؟ بگو تنها خدا آفرینش را ایجاد کرده، سپس باز می گرداند. با این حال چرا از حق روی گردان می شوید؟ بگو آیا هیچ یک از معبودهای شما به سوی حق هدایت می کند؟ بگو تنها خدا به حق هدایت می کند. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است؟ یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ و بیشتر آنها جز از گمان و پندارهای بی اساس پیروی نمی کنند، در حالی که گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی سازد و به حق نمی رساند. و یقین خداوند از آن چند جا می دهند آگاه است. شایسته نبود و امکان نداشت که این قرآن بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود، ولی تصدیقی برای آنچه پیش از آن است از کتب آسمان و شرح و تفصیلی بر آنهاست، شکی در آن نیست و از طرف پروردگار جهانیان است. آیا آنها می گویند او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر راست می گویید یک سوره همانند آن بیاورید و غیر از خدا هر کس را می توانید به یاری طلبید. ولی آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند، بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده است. پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند. پس بنگر عاقبت کار ظالمان چگونه بود. بعضی از آنها به آن ایمان می آورند و بعضی ایمان نمی آورند و پروردگارت به مفسدان آگاه تر است و آنها را بهتر می شناسد. و اگر تو را تکذیب کردند، بگو عمل من برای من و عمل شما برای شماست. شما از آنچه من انجام می دهم بیزارید و من نیز از آنچه شما انجام می دهید بیزارم. گروهی از آنان به سوی تو گوش فرا می دهند، اما گویی هیچ نمی شنوند و کرند. آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند نفهمند؟ و گروهی از آنان به سوی تو می نگرند، اما گویی هیچ نمی بینند. آیا تو می توانی نابینایان را هدایت کنی هرچند نبینند؟ خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند، ولی این مردمان که به خویشتن ستم می کنند. به یاد آور روزی را که خداوند آنها را جمع و محشور می سازد، آنچنان که احساس می کنند گویی جز ساعتی از روز در دنیا توقف نکردند و آن مقدار که یکدیگر را ببینند و بشناسند. مسلماً آنها که لقای خداوند و روز رستاخیز را تکذیب کردند زیان بردند و هدایت نیافتند. اگر ما پاره ای از مجازاتهایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیات تو به تو نشان دهیم و یا پیش از آن که گرفتار عذاب شوند تو را از دنیا ببریم، در هر حال بازگشتشان به سوی ماست. سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می دادند گواه است. برای هر امتی رسولی است. هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان آنها داوری می شود و ستمی به آنها نخواهد شد. و می گویند اگر راست می گویی این وعده مجازات کی خواهد بود؟ بگو من حتی برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم، تا چه رسد برای شما مگر آنچه خدا بخواهد. این مقدار می دانم که برای هر قوم و ملتی سرآمدی است. هنگامی که اجل آنها فرا رسد و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود، نه ساعت تأخیر می کنند و نه پیشی می گیرند. بگو اگر مجازات او شب هنگام یا در روز به سراغ شما آید، آیا می توانید آن را از خود دفع کنید؟ پس مجرمان برای چه عجله می کنند؟ یا اینکه آنگاه که واقع شد به آن ایمان می آورید؟ به شما گفته می شود حالا؟ در حالی که قبلا برای آن عجله می کردی، ولی اکنون چه سود؟ سپس به کسانی که ستم کردند گفته می شود عذاب ابدی را بچشید. آیا جز به آن چند جا می دادید کیفر داده می شوید؟ از تو می پرسند آیا آن وعده مجازات الهی حق است؟ بگو آری، به پروردگارم سوگند قطعا حق است و شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید. و هر کس که ستم کرده، اگر تمامی آن چه روی زمین است در اختیار داشته باشد، همه را از هول عذاب برای نجات خیش می دهد و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمان می شوند، اما پشیمانی خود را کتمان می کنند، مبادا رسواتر شوند و در میان آنها به عدالت داوری می شود و ستمی بر آنها نخواهد شد. آگاه باشید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. آگاه باشید وعده خدا حق است، ولی بیشتر آنها نمی داند. اوست که زنده می کند و می میراند و به سوی او بازگردانده می شوید. ای مردم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آماده است و و درمانی برای آنچه در سینه هاست، درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتیست برای مؤمنان. بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شود که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است. بگو آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید که بعضی آن را حلال و بعضی را حرام نموده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید و از پیش خود حلال و حرام می کنید؟ آنها که بر خدا افترا می بندند درباره مجازات روز رستاخیز چه می اندیشند؟ خداوند نسبت به همه مردم فضل و بخشش دارد، اما اکثر آنها سپاسگزاری نمی کند. در هیچ حال و اندیشه نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی و هیچ عملی را انجام نمی دهی، مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمی ماند، حتی به اندازه سنگینی ذره‌ای و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه همه آنها در کتاب آشکار و لوح محفوظ علم خداوند ثبت است. آگاه باشید، دوستان و اولیای خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. همانها که ایمان آوردند و از مخالفت فرمان خدا پرهیز می کردند. در زندگی دنیا و در آخرت شاد و مسرورند. وعده های الهی تخلف ناپذیر است. این است آن رستگاری بزرگ. سخن آنها تو را غمگین نسازد. تمام عزت و قدرت از آن خداست و او شنوا و داناست. آگاه باشید، تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از آن خدا می باشند. و آنها که غیر خدا را همتای او می‌خوانند از منطق و دلیلی پیروی نمی‌کنند. آنها فقط از پندار بی اساس پیروی می‌کنند و آنها فقط دروغ می‌گویند. او کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش بیابید و روز را روشنی بخش تا به تلاش زندگی پردازید. در اینها نشانه‌هایی است برای کسانی که گوش شنوا دارند. گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است. از هر عیب و نقص و احتیاجی منزه است. او بی‌نیاز است. از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. شما هیچ گونه دلیلی بر این ادعا ندارید. آیا به خدا نسبتی می‌دهید که نمی‌دانید؟ بگو آنها که به خدا دروغ می‌بندند هرگز رستگار نمی‌شوند. بهره ناچیز از دنیا دارند. سپس بازگشتشان به سوی ماست و بعد به آنها مجازات شدید به سزای کفرشان می‌چشانیم. سرگذشت نوح را بر آنها بخوان. در آن هنگام که به قوم خود گفت ای قوم من، اگر تذکرات من نسبت به آیات الهی بر شما سنگین و غیر قابل تحمل است، هر کار از دستتان ساخته است بکنید. من بر خدا توکل کردم. فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند. تمام جوانب کارتان را بنگرید، سپس به حیات من پایان دهید و لحظه مهلتم ندهید، اما توانایی ندارید. و اگر از قبول دعوتم روی بگردانید، کار نادرستی کرده اید، چه این که من از شما مزدی نمی خواهم. مزد من تنها بر خداست و من مأمورم که از مسلمین تسلیم شدگانی در برابر فرمان خدا باشم. اما آنها او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنان را جانشین و وارث کافران قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. پس ببین عاقبت کار کسانی که انذار شدند و به انذار الهی اهمیت ندادند چگونه بود. سپس بعد از نوح رسولانی به سوی قومشان فرستادیم. آنان دلایل روشن برایشان آوردند، اما آنها به چیزی که پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می‌نهیم تا چیزی را درک نکنند. بعد از آنها موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم، اما آنها تکبر کردند و زیر بار حق نرفتند، چرا که آنها گروهی مجرم بودند. و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد، گفتند این سحری است آشکار. موسی گفت آیا درباره حق هنگامی که به سوی شما آمد چنین میگویید؟ آیا این سحر است در حالی که ساحران هرگز رستگار و پیروز نمیشوند؟ گفتند آیا آمده ای که ما را از آنچه پدرانمان را بران یافتیم منصرف سازی؟ و بزرگی و ریاست در روی زمین از آن شما دوتن باشد؟ ما هرگز به شما ایمان نمی آوریم. فرعون گفت بروید و هر جادوگر و ساحر دانایی را نزد من آورید. هنگامی که ساحران به میدان مبارزه آمدند، موسی به آنها گفت آنچه از وسایل سحر را می توانید بیفکنید، بیفکنید. هنگامی که افکندند، موسی گفت، آنچه شما آوردید سحر است، که خداوند به زودی آن را باطل می کند، چرا که خداوند هرگز عمل مفسدان را اصلاح نمی کند. او حق را به وعده خیش تحقق می بخشد، هرچند مجرمان کراهت داشته باشند. در آغاز هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از فرزندان قوم او، آن هم با ترس از فرعون و اطرافیانش، مبادا آنها را شکنجه کنند. زیرا فرعون برتری جویی در زمین داشت و از اسرافکاران بود. موسی گفت ای قوم من، اگر شما به خدا ایمان آورده اید، بر او توکل کنید، اگر تسلیم فرمان او هستید. گفتند تنها بر خدا توکل داریم، پروردگارا ما را مورد شکنجه گروه ستمگر قرار مده و ما را با رحمتت از دست قوم کافر رهایی بخش. و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را مقابل یکدیگر و متمرکز قرار دهید و نماز را برپا دارید و به مؤمنان بشارت ده که سرانجام پیروز می شوند. موسی گفت پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی سرشار در زندگی دنیا دادی. پروردگارا در نتیجه بندگانت را از راه تو گمراه می سازند. پروردگارا اموالشان را نابود کن و به جرم گناهانشان دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه‌ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند. فرمود دعای شما پذیرفته شد، استقامت به خرج دهید و از راه و رسم کسانی که نمی‌دانند تبعیت نکنید. سرانجام بنی اسرائیل را از دریا رود عظیم نیل عبور دادیم و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند. هنگامی که قرقاب دامن او را گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند وجود ندارد و من از مسلمین هستم. اما به او خطاب شد الان، در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی، ولی امروز بدنت را از آب نجات می دهیم تا عبرتی برای آیندگان باشی و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. سپس بنی اسرائیل را در جایگاه صدق و راستی منزل دادیم و از روزی‌های پاکیزه به آنها عطا کردیم، اما آنها به نزاع و اختلاف برخاستند و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد. پروردگار تو روز قیامت در آنچه اختلاف می‌کردند میان آنها داوری می‌کند. و اگر در آنچه بر تو نازل کردیم تردیدی داری، از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را می‌خواندند بپرس، و یقین حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است. بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش. مسلماً او تردیدی نداشت. این درسی برای مردم بود. و از آنها مباش که آیات خدا را تکذیب کردند، که از زیانکاران خواهی بود. و بدان آنها که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق یافته و به جرم اعمالشان توفیق هدایت را از آنها گرفته، هرگز ایمان نمی آورند. هرچند تمام آیات و نشانه‌های الهی به آنان برسد، تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند، زیرا تاریکی گناه قلبهایشان را فرا گرفته و راهی به روشنایی ندارند. چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که ایمانشان به موقع باشد و به حالشان مفید افتد؟ مگر قوم یونس هنگامی که آنها ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم و تا مدت معینی از پایان زندگی و اجلشان آنها را بهره‌مند ساختیم. و اگر پروردگار تو می‌خواست تمام کسانی که روی زمین هستند همگی به ادوار ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ ایمان اجباری چه سودی دارد؟ اما هیچ کس نمی‌تواند ایمان بیاورد جز به فرمان خدا و توفیق و یاری و هدایت او، و پلیدی کفر و گناه را بر کسانی قرار می‌دهد که نمی‌اندیشند. بگو نگاه کنید چه چیز از آیات خدا و نشانه‌های توحیدش در آسمان‌ها و زمین است. اما این آیات و انذارها به حال کسانی که به خاطر لجاجت ایمان نمی‌آورند مفید نخواهد بود. آیا آنها چیزی جز همانند روزهای پیشینیان و بلاها و مجازات‌هایشان را انتظار می‌کشند؟ بگو شما انتظار بکشید، من نیز با شما انتظار می‌کشم. سپس هنگام نزول بلا و مجازات فرستادگان خود و کسانی را که به آنان ایمان می‌آورند نجات می‌دهیم و همین گونه بر ما حق است که مؤمنان به تو را نیز رهایی بخشیم. بگو ای مردم، اگر در عقیده من شک دارید، من آنهایی را که جز خدا می‌پرستید نمی‌پرستم. تنها خداوندی را پرستش می‌کنم که شما را می‌میراند و من مأمورم که از مؤمنان باشم. و به من دستور داده شده که روی خود را به آیین متوجه ساز که از هر گونه شرک خالی است و از مشرکان نباش. و جز خدا چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخوان که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. و اگر خداوند برای امتحان یا کیفر گناه زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند و او غفور و رحیم است. بگو ای مردم، حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده. هر کس در پرتو آن هدایت یابد برای خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد به زیان خود گمراه می گردد. و من مأمور به اجبار شما نیستم. و از آن چه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکیبا باش و استقامت نما تا خداوند فرمان پیروزی را صادر کند و او بهترین حاکمان است.